Het is zaterdag 26 november. Ja, en nog een paar nachtjes slapen. Dan is het weer Sinterklaasfeest. Wat gaat de tijd toch allemaal snel? Oh, gezellig hoor. De Peanuts Polka. De verzoekbox is al open. En ik ga mijn best doen om het zo gezellig mogelijk te maken op de zaterdagochtend. Iedereen is nog half wakker natuurlijk. Behalve ik. Ja, natuurlijk wil ik onze Harry bedanken voor het draaien van gisteravond. En Marina van het donderdag. Nou, omdat het bijna Sinterklaas is, gooien we er even een lekker Sinterklaasplaatje doorheen. Altijd met dansen van Danspiet. Oké, jongens en meisjes, doen jullie mee met mijn dansje? Het is echt helemaal niet moeilijk. Ik heb het jullie zo geleerd. Echt waar, waar gaan we? Dansen van Danspiet, en was dat alle dertien janken met Mosquito. Glazo, en leeg dan snel mijn blazo. Op weg naar die toiletto zie ik daar alles trio. Wat vliegt daar in die hoeko? Is dat nou een mosquito? Hey, wat gaat er fout? Die mosquito maakt mij koud! Mosquito, parasito, bandito. Gij bent de mijne.

basis en lach van jou. En ik zeg een hele goede morgen tegen jou, Laura en iedereen die wakker is. Ja, jullie horen het een beetje aan mijn stem, hè. Bianchi is ook een beetje aan het verkouden worden. Het slaat bij mij altijd op mijn keel en niet op mijn neus, zou ik maar zeggen. Het volgende plaatje is speciaal voor de kinderen. Animatie Company met Chuchuwa. Chuchuwa, chuchuwa, chuchuwa, wa, wa. Chuchuwa, chuchuwa, chuchuwa, wa, wa. Op je plaats. Op je plaats. Strek je armen. Chuchuwa, chuchuwa, chuchuwa, wa, wa. Chuchuwa, chuchuwa, chuchuwa, wa, wa. Op je plaats. Vuisten maken. Chuchuwa, chuchuwa, chuchuwa, wa, wa. Chuchuwa, chuchuwa, chuchuwa, wa, wa. Op je plaats. Strek je armen. Vuisten maken. Duimen omhoog. Chuchuwa, chuchuwa, chuchuwa, wa, wa. Chuchuwa, chuchuwa, chuchuwa, wa, wa. Op je plaats. Strek je armen. Vuisten maken. Duimen omhoog. En schouders op. Chuchuwa, chuchuwa, chuchuwa, wa, wa. Chuchuwa, chuchuwa, chuchuwa, wa, wa. Op je plaats. Strek je armen. Vuisten maken. Duimen omhoog. Schouders op. Hoofd omhoog. Chuchuwa, chuchuwa, chuchuwa, wa, wa. Chuchuwa, chuchuwa, chuchuwa, wa, wa. Op je plaats. Strek je armen. Vuisten maken. Duimen omhoog. Schouders op. Je hoofd omhoog. En je billen naar achteren. Chuchuwa, chuchuwa, chuchuwa, wa, wa. Chuchuwa, chuchuwa, chuchuwa, wa, wa. Op je plaats. Strek je armen. Vuisten maken. Duimen omhoog. Schouders op. Hoofd omhoog. Billen naar achteren. Voeten naar binnen. Chuchuwa, chuchuwa, chuchuwa, wa, wa. Chuchuwa, chuchuwa, chuchuwa, wa, wa. Op je plaats. Op je plaats. Strek je armen. Strek je armen. Vuisten maken. Vuisten maken. Duimen omhoog. Duimen omhoog. Schouders op. Schouders op. Hoofd omhoog. Hoofd omhoog. Billen naar achteren. Billen naar achteren. Voeten naar binnen. Voeten naar binnen. Tong naar buiten. Yeah. Chuchuwa, chuchuwa, chuchuwa, wa, wa. Chuchuwa, chuchuwa, chuchuwa, wa, wa. Chuchuwa, chuchuwa, chuchuwa, wa, wa. Chuchuwa, chuchuwa, chuchuwa, wa, wa. Ja, Animatie Company, chuchuwa. En ik krijg een verzoekje van onze Jo binnen. En ze zegt, draai maar een plaatje voor jou en je moeder. Alleen maar hoort dat niet, maar ik ga het zeker doorgeven, want moeders is aan werken. Rijmeersje, liefde is waar het om draait. Liefde is waar het om draait. Soms ben je blij, soms ben je kwaad. Dat hoort gewoon bij het leven. Zonder liefde is het niet fijn. En vooral niet om alleen te zijn. Het is toch leuker om te leven. Word je verliefd, ja nou en dan. Geniet er nou gewoon met van. Want het leven duurt maar even. Dan zweef je met je gedachten rond. Je raakt toch bijna niet de grond. Het duurt soms lang. Maar soms ook even. Het altijd zien, maar laat me dan de vraag. altijd zien. Maar waar ook kan het rijden. Liefde is waar het om draait. Zo ben je blij, zo ben je kwaad. Dat hoort gewoon weg bij het leven. Zonder liefde is het niet fijn. En vooral niet om alleen te zijn. Het is toch leuker om te leven. Word je verliefd, ja nou en dan. Geniet er nou gewoon maar van. Want het leven duurt maar even. Dan zweef je met je gedachten rond. Je raakt wat bijna niet de grond. Het is een zwart, maar soms ook even. Ja, liefde waar het om draait, inderdaad. Ik ga nog even een lekker plaatje draaien. En dat is er eentje van de piratentoppers. De Hollandse Wals, een medley. Als de lente komt, dan stuur ik jou. Schilderij, dans en bal. Als de lente komt, pluk ik voor jou. Als ik wederkom, dan breng ik jou, Tulpenlijn Amsterdam. Duizend gele, duizend rode, wensen jou het allermooiste, wat mijn mond niet zeggen kan. Zeg een Tulpenlijn Amsterdam, daar bij die molen. In mooie molen, daar woont het meisje waar ik zoveel van hou. Daar bij die molen, in mooie molen, daar wil ik wonen als zij eens wordt mijn vrouw. Laatste meisje loos, die wou gaan varen, die wou gaan varen. Daar was laatste meisje loos, die wou gaan varen als lichtmatroos. Daar was laatste meisje loos, die wou gaan varen, die wou gaan varen. Daar was laatste meisje loos, die wou gaan varen als lichtmatroos. Op zee gebleven is. Twee ogen zo blauw, zo innig en trouw. Als een geluk zijn met een schakel. Twee ogen zo blauw, twee ogen zo blauw, zo innig en trouw. eens naar me op. Je kan heel lang leven en lijkt nog gezond, als je maar nooit op het koffie koopt. Koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Dan kan je eens naar me op. Hij lust een schokkelaar. Steeds geen schokkelaar, de grens overgaat. Hij was het schokkeloon en houdt het zo aan. Zo is het leven van een schokkelaar. En we hebben een woonboot, het ligt in de Amstel. Schuitje is ons ideaal. En ben je een keertje bij ons aan de Amstel? Kom dan in ons bootje, gerust van de maan. En we hebben een woonboot, het ligt in de Amstel. Schuitje, het is ons ideaal. En ben je een kindje bij ons aan de Amstel? Kom dan in ons bootje, gerust allemaal. Ja, dat waren de Piratentoppers met de Hollandse wals en medley. Patrick Dano met de knuffelkaas, wou ik zeggen. Nee, knuffelklaas. En de verzoekbox staat open hoor, lieve mensen. Lieve luisteraars, op de zaterdagochtend om 10:30. Lekker luisteren naar Radio Puur Hollands. Doe even een verzoekje. www.radiopuurhollands.nl. Verzoek live, klikken die klak, versturen. En dan komt het allemaal bij mij terecht. Patrick Dano met knuffelklaas. Met paakjes erop, de Sint en zijn pieten en het paard in galop. Pieten strooien met snoep en we hebben zo'n pret. Toch dus tijd dat ook jij nu je schoentje inzet. Want Sinterklaas, die geeft heel graag cadeautjes. En in zijn boek, daar staan alle kinderen in. Al ben je niet zo lief geweest, op 5 december is het feest. Van Sinterklaas zal je echt niet overslaan. Al ben je niet zo lief. Sinterklaas zal je echt niet overslaan. Al 4 pepernoten voor jou en voor mij. Van dat heerlijke snoepen word ik altijd zo blij. Zing maar eventjes mee met dit vrolijke lied. Dat speciaal is gemaakt voor de Sint en zijn Piet. Want Sinterklaas, die geeft heel graag cadeautjes. En in zijn boek, daar staan al de kinderen in. Al ben je niet zo lief geweest, op 5 december is het feest. Van Sinterklaas zal je echt niet overslaan. Zolang de maan zal schijnen door de mooie bomen, van Sinterklaas, die geeft u daar cadeautjes. En in zijn boek, daar staan alle kinderen in. Al ben je niet zo lief geweest, op 5 december is het feest. Want Sinterklaas zal je echt niet overslaan. Al ben je niet zo lief geweest, op 5 december is het feest. Want Sinterklaas zal je echt niet overslaan. Ja, Peter en Patrick daar nou met knuffelkaas. Klaas, hè? Ik denk steeds aan kaas. Ik heb er een oude kaas, dat heb ik. Peter Beense, ik laat de boel maar lekker waaien. Hoppa! Mijn kopje loopt soms over van de zorgen. Dan gooi ik alles even in de wind. En wat vandaag niet kan, nou dat komt morgen. Misschien dat ik dan ergens nog wat vind. Het zijn de wijze lessen van het leven, waar elke dag opnieuw weer mee begint. Ik laat de boel maar lekker waaien. Ik wil geen zorgen aan mijn kop. Ik ga een dagje vieren waaien. Zien van op, want elke dag is weer een feestje. En morgen zien we dan wel weer. Ik weet het liever met de dag, dan dat ze zeggen ach, hij leeft niet meer. En het zijn maar hele kleine dingen, maar blijf mij maar lekker zingen, want dat maakt me blij. En wat ze mensen dan van zeggen, ach, dat hoort er nou eenmaal allemaal bij. Want elke dag is weer een feestje, en morgen zien we dan wel weer. Want een dag die niet verleeft, doet veel meer zeer. Ik wil geen zorgen aan mijn kop. Ik ga een dagje vieren waaien. Dat ik de ritme zien van op. Want elke dag is weer een feestje. En morgen zien we dan wel weer. Ik leef me liever met de dag. Dan dat ze zeggen ach, hij leeft niet meer. Zijn maar hele kleine dingen, maar laat mij maar lekker zingen, want dat maakt me blij. En wat de mensen daarvan zeggen, ach, dat hoort er nou eenmaal allemaal bij. Want elke dag is weer een feestje, en morgen zien we dan wel weer. Want een dag die niet geleefd, doet veel meer zeer. Peter Beense, ik laat de boel maar lekker waaien. Nou, helemaal gelijk in hoor. Amsterdamse Harry met Keep On Smiling. Keep on smiling. Keep on smiling. Zie de zon maar iedere dag, ik wil het leven met een lach. Loopt er een mooie vrouw voorbij, en je denkt dat is iets voor mij. Maar even later zie je dan, dat ze voorbij komt met haar man. Denk niet meteen, dat gaat niet fout. Krijg je niet zo gauw benauwd. Maar luister goed wat ik bedoel, er zijn er nog een heleboel. Keep on smiling. Keep on smiling. Keep on smiling. En zie de zon na iedere dag, ik hoor het leven met een lach. Heb jij een stevig glaasje op, ziet de wereld op zijn kop. En je hoort dan tot je spijt, het is alweer de hoogste tijd. Denk niet meteen, dat zit wel goed, want ik moet naar huis te voet. Maar neem een taxi, die brengt jou weer onverzonden naar je vrouw. Keep on smiling. Keep on smiling. Keep on smiling. En zie de zon na iedere dag weer door het leven met een lach. Keep on smiling, keep on smiling, keep on smiling. En zie de zon na iedere dag, weer door het leven met een lach. Keep on smiling, keep on smiling. Keep on smiling, en zie de zon na iedere dag, weer door het leven met een lach. En zie de zon na iedere dag, weer door het leven met een lach. Ja, keep on smiling van Amsterdamse Harry was dat. Ja, en ik ben al helemaal vergeten om de topper van de week. Ja, ik kwam maar 15 van Ik Draai Wel, dus ja, dat is een beetje... Liedjes op zoeken en zo. Ik had er wel een paar staan hoor. Daar niet van. Ik kon nog gelijk beginnen. Maar dan ben je druk bezig en dan vergeet je Edwin. Topper van de week hier bij Radio Puur Holland. Soms ook naar me wijzen, mijn ogen steeds ontwijken. Wat willen ze bewijzen? Maakt het waaruit dat ik niet alledaags ben en mijn leven niet als iedereen plant? Ze mogen denken wat ze willen, ik laat hem niet meer kisten. Geen tijd meer aan verspillen, ook dagen aan verkwisten. Ik trek mijn plan en neem het echt in handen. Laat jaloezie zien voor eeuwig stranden. Voor elkaar, sta voor een ander klaar. Dat is toch niet zo raar. Leef je leven zonder veel zorgen. Doe het vandaag en wacht niet tot morgen. En je zult zien, het valt wel mee. Nu voelt je weer oké. Van jouw talent en niet onzeker zijn. En hou je vast aan je eigen idealen, dan zal jouw ster voor eeuwig stralen. Wees wat liever voor elkaar, sta voor een ander klaar. Daar topper van de week, Edwin, met Leef je leven. Albert van Bentum, de Trini Lopez medley. All over this land, I hammer out hatred, I hammer out warning, I hammer out love between my brothers and my sisters. Ah, all over this land. I like the city of San Juan. I know the boat you can get on. Hundreds of flowers in full bloom. Hundreds of people in each room. Automobile in America. Rolling steel in America. Why is the feel in America? Fammi partire, ai arriva, ai arriva, porti sere, porti sere, porti sere. Va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va. Io non soy marinero, io non soy marinero, soy capitán. Soy capitán, soy capitán. Va, va, va, va. Va, va, va, va. Va, va, va, va. Va, va, va, va. Va, va, va, va. Va, va, va, va. Va, va, va, va. Ja, Albert van Bentum met de Trini Lopez en medley. Helemaal Hollands, de stap medley. In een discotheek zat ik van de week. En ik voelde mij daar zo alleen. Het was er warm en druk. Ik zat naast de lege kruk. Ik verlangde zo naar jou. Hier aan mijn zij. Een beetje verliefd. Een beetje verliefd. Ik dacht. Yeah. helemaal te Hollands met Stap en Medley. We gaan even de Pieter Toppers feesten in Nederland. Hey, hallo, daar zijn we dan weer mee met Sinterklaas. We hebben zakken vol met marsepein en speculaas. Voor groot en klein samen, iedereen die hoort erbij. En hoor je de muziek, ja dan zijn wij van de partij. Als je wil, kom dan maar gauw. Wij zijn hier speciaal voor jou. Toppers was dat, feest in Nederland. JJ Bauer, natuurlijk aankomende maandag in de studio bij Marco en Laura. Kom schatje, kom! Kom schatje, kom schatje, kom bij mij. Kom schatje, kom. schatje, kom bij mij. Kom schatje, kom. Van de avond zag ik haar. Ja, ik weet, het is de hoogste tijd. Maar er staat ineens zo'n mooie meid. En ja, dat kontje, hey, dat kontje, dat zeg ik echt niet voor de gein. Het zou verboden moeten zijn. Je kwam in ene naar me toe, wist meteen. En om dat kontje, nee, zo worden ze niet meer gemaakt. De muziek die is gestopt, het grote licht gaat aan. De barman roept, hé hey mensen, we gaan sluiten. We hebben een probleem, je kijkt me lachend aan. En ik weet, we moeten zo naar buiten. Je ogen, die beloven meer en meer. Maar de tijd dringt, heb ik die mazzel weer. Ja, ik weet, het is de hoogste tijd. Maar er staat ineens zo'n mooie meid. En ja, dat kontje, oh dat kontje. Dat zeg ik echt niet voor de gein. Het zou verboden moeten zijn. Kwam in ene naar me toe, wist meteen niet wat er op te doen. Maar ja, dat schoentje, en om dat schoentje, nee, zo worden ze niet meer gemaakt. Ja, ik weet, het is de hoogste tijd, maar er staat ineens zo'n mooie meid. Ja, dat kontje, oh dat kontje, dat zeg ik echt niet voor de gein. Het zou verboden moeten zijn. Je kwam in ene naar me toe, wist meteen, dit wordt een hoog gedoe. Maar ja, dat kontje, en oh dat kontje, nee, zo worden ze niet meer gemaakt. Met kontje. Het volgende plaatje is er eentje, een Engelstalig plaatje. Alexis Jordan met Happiness. I gotta turn this car around. I never should have left you there. Boy, this traffic is making me sick. Oh, I can't wait to have you meet. Gotta hurry, hurry, hurry now. Quick, quick, quick. Just step on the gas, 'cause I don't wanna miss this. This opportunity will only come once in my life. My life. Gotta hurry, hurry, hurry now. Quick, quick, quick. Just step on the gas, 'cause I don't wanna miss this. See what you're bringing me, boy, it's priceless. I gotta be out of my mind, I could try this. Through strength I found love. In time I found myself in happiness. Through strength I found love. On the gas, 'cause I don't wanna miss this. This opportunity will only come once in my life. My life, yeah. Sorry, sorry, sorry, I'm coming down to fix this. You should know how I feel, I know I got you twisted. See what you're bringing me, boy, it's priceless. I gotta be out of my mind, I could try this. So strength I found love. That you can give to me, I can feel it when you're holding me close. You're like one of the world wonders. I know I'm going under. Come see that I'm ready for this. And you're so good for me. You're my true joy. You make me want to say, strength I found love. In time I found myself in happiness with you. Strength I found love. In time I found myself in happiness with you. Yeah, Alexis Jordan met Happiness. En ik zeg een hele goede morgen daar in het België. Goedemorgen Marina. Ook uit je bed gerold. Frank Hoek met Hey Kastelein. Ja, goedenavond dames en heren. Hartelijk welkom in het café. En het gaat weer heel hard vandaag. Dat ziet u wel. We gaan weer allemaal bestellen. En even lekker wel die beltrekkers vanadelijk. Dan zie ik u bij mij mee. Fantastische nieuwe lied. Ja, daar komt ie hoor. Hey, kastelein, me

zoveel hou ik van jou. Je kunt geen liefde weten, maar zelfs wanneer dat kan, zou ik wel twee keer denken voor ik er aan begon. Dus geef me je vertrouwen, omdat ik het verdien. Want ik kan net zo min als jij de toekomst zien. Je bent de liefde van mijn leven, de sleutel naar mijn hart heb jij. Zoveel hou ik van jou, dat ik spoken verjaar en werd een bedwing als jij me vraagt. Zoveel hou ik van jou, dat ik over je waak en voor je ben, al die dag niet vaak. Dus geloof je me nou, zoveel hou ik van jou. Al je zekerheid is de tederheid die ik aan je geef. Zolang ik leef, geen gelegenheid voor onenigheid, want het komt toch altijd weer goed. Zoveel hou ik, zoveel, zoveel hou ik van jou, dat ik spoken per jaar en werd een bedwing als jij het me vraagt. Zoveel hou ik van jou, dat ik over je waak en voor je ben, al doe ik dat niet waar. Zoveel hou ik van jou, dat ik spoken per jaar en werd een bedwing als jij me vraagt. Zoveel hou ik van jou, dat ik over je waak en voor je ben, al doe ik dat niet waar. Zoveel hou ik van jou. Zoveel hou ik van jou. Ja, Albert West, omdat ik van je hou. Het volgende plaatje is Ronald. Je hoeft niet elke dag te zeggen. Toen ik zei, kan ik zonder jou. Jij, geloof me nou, zal toch nooit van jou weggaan, maar nu laat jij me staan. Ik keek nooit om naar een andere vrouw, ik gaf om een, alleen om jou. Wat heeft hij dan, dat jij verdween en liet je mijn alleen? Je hoeft niet elke dag te zeggen dat je van me houdt. Je hoeft niet heel je leven lang te denken, het was fout. Ik vergeef je wat jij hebt gedaan. Weet je nog die mooie tijd? Die gooi je weg, die zijn we kwijt. Was toch zo'n man niet waard geweest? Ik smeek je, oh, kom terug. Je hoeft niet elke dag te zeggen dat je van me houdt. je van me houdt. Je hoeft niet heel je leven lang te denken, het was fout. Ik vergeef je, ik vergeef je, ik vergeef je. Ja, Ronald, je hoeft niet elke dag te zeggen. Ik heb een verzoekje binnen van Marco en Laura. En ze zeggen dankjewel dat je het hebt over willen nemen van Desmond. En zoek maar een leuk plaatje uit voor jezelf. Nou, ik heb deze genomen. Jan Lelieveld met Stapelgek. Ja, en jullie weten het, hè. Als ik kan, dan doe ik het. Stapelgek! Een hele goeiemorgen hier bij Radio Puur Holland. Ik nam je mee. We gingen samen dansen in een dorpscafé. Weet je nog hoe druk het was? Dus hield ik je maar stevig vast. De pomp sloeg overtoon voor allebei. En sinds die dag hoor je bij mij. Stille straat. Mijn hoop en werkelijkheid, de droom voor mij. En sinds die nacht hoor je bij mij. En ik ben stapelgek op jou. Want je bent de allermooiste vrouw die ik ooit heb gezien. Jan Lelieveld met Stapelgek, aangevraagd door Marco en Laura. En hij is speciaal voor mij. En bedankt dat je het wilde overnemen. Tuurlijk doe ik dat, geen probleem. Keizer en de Munnik met Kijk Me Na. Toen ik merkte dat jij nieuwe schoenen zocht, heb ik de mijne snel gekocht. Ze zitten beter dan die oude, lieve schat. Ik ben niet doof en ook niet blind. Ik zag al lang dat jij hem leuker vindt. Dus heb ik in het geheim jouw plannetje gejat. Toen jij naar buiten wilde sluiten, had ik mijn koffer al gepakt. Je kent me net niet goed genoeg. Toen jij het uit wilde vinden, zat ik al lachend op de fiets. Een nieuw leven tegemoet. Kijk me na, ik ga jouw toekomst achterna. Ik weet niet of ik die terug zou geven. Kijk me na, hoe ik in jouw toekomst sta. En leer van mij hoe je dat het beste doet. check ik voor het eerst mijn telefoon. Maar die deed het me gewoon. Ik had geen mail of sms van jou gezien. Ik ben niet boos, ik vind het goed. Ik wil alleen wel weten wat je doet. Of je s'nachts huilend op je kussen ligt misschien. Nog voor jij vrienden wilde blijven, had ik mijn schepen al verbrand. Als het dan toch, dan maar meteen. Nog voor jij zuchtte, kom pas, sorry. En want het was echt niet zo bedoeld, had ik mijn rijk weer eens alleen. En na, maar ik ging jouw toekomst achterna. Zeggen, hardop denken op zijn meest. Misschien heb ik het fout gedaan. Maar ik ben erachter na wat weken. Deze fout voelt mij nu goed. Op deze schoenen zal ik gaan. Kijk me na. Ik ga mijn toekomst achterna. Ik weet dat ik nu nooit meer terug zal keren. Keizer in de Munich, kijk me na. Ja, dan heb ik natuurlijk ook een plaatje klaarstaan van Marco en Laura. Willem Bart met Gypsy. Gypsy, ik hoop dat ik jou zie. Zoals in mijn dromen, die droom voor ons twee. Gypsy, de tijd is vervlogen en heeft zwaar gewogen. Het zat niet altijd. Want jij bent mijn leven, kom bij me. Liefste, zeg me dat jij bij me blijft. Maar blijf niet voor even, maar voor. Jou slechts in dromen, kon niet bij je komen, zo ver weg van mij. Gypsy, ik kijk in jouw ogen, voel mij in. Maar voel me ook vrij. Want jij bent mijn leven. Kom bij me. Liefste, zeg me. Dat jij bij me blijft. Maar blijf. Don't.

al, waarheen en waarvoor. De Teddy Boys, de hele wereld is een gekkenhuis. Van links naar rechts, en van links naar rechts. De hele wereld, dat is een gekkenhuis. Maar hier is nu de centrale. Het gaat van links naar rechts en van achter naar voren. Dat waren de Teddy Boys. De hele wereld is een gekkenhuis. We gaan nog even een Sinterklaas plaatje draaien. Diego, paniek in de confettifabriek. Maar niet gedaan. De club van Sinterklaas komt eraan. Wat doe je nou? Iedereen was op zoek naar jou. Reden dus voor paniek, paniek in de confetti fabriek. Stop zelfs met snoepen, hij zoekt geweldig goed mee. De test die krijgt niets getest. Ze is aan het speuren en Hulpiet helpt haar daarmee. En ik hoop echt dat het werkt, voordat Sinterklaas het merkt. Eeuw, wat doe je nou? Tekeningen zijn niet van jou. Had dat maar niet gedaan, de club van Sinterklaas komt eraan. Iedereen is op zoek naar jou. Reden dus voor paniek. Paniek in de confettifabriek. Zoeken, zoeken. In alle gaten en hoeken, hoeken. We moeten alles onderzoeken, zoeken. Die boeven zijn echt niet de baas. Zoeken, zoeken. Vergeet niet alles door je hoeken, hoeken. We moeten alles doorzoeken, zoeken. We zijn de kruipers in de klaas. Eeuw, wat doe je nou? Tekeningen zijn niet van jou. Op zoek naar jou. Reden dus voor paniek. Paniek in de confettifabriek. Eeuw, wat doe je nou? Tekeningen zijn niet van jou. Had dat maar niet gedaan. De club van Sinterklaas komt eraan. Eeuw, wat doe je nou? Iedereen is op zoek naar jou. Reden dus voor paniek. Paniek in de confettifabriek. Ja, Piet Diego, paniek in de confettifabriek. Ja, er is een tijd voor komen en een tijd voor gaan hier bij Radio Puur Hollands. Jammer hoor. Ja, ik wil iedereen bedanken voor het luisteren hier naar Radio Puur Hollands op de zaterdagochtend van 10 tot 12. Met voor u achter de knopjes Bianca in plaats van onze Desmond. Ik ben wat dronken, ben ik bang. Ik strompel door de gang. Ik ben aan het geniepen, maar ik wil mijn pet in piepen. Want na al dat dansen ben ik helemaal kapot. Ik hou het voor gezien, ik denk dat ik er maar mee stoot. Doe maar het licht uit, het is tijd dat ik de deur sluit. Doe maar het licht uit, het is over en voorbij. Doe maar het licht uit, het is tijd om te gaan slapen. Nu al? Doe maar het licht uit, want morgen is er. Ja, morgenavond hebben we Mark en Laura natuurlijk, hè, vanaf 6 tot 9. Maak elke dag een feest, het is nu mooi geweest. Ik voel het aan mijn ogen, ik wil nu weg gaan dromen. Want na al die drankjes heb ik pijn in mijn kont. Het feest is nu open, zet de polonaise stop. Doe maar het licht uit, het is tijd om ik de deur sluit. Doe maar het licht uit. Het feest is over en voorbij. Doe maar het licht uit. Het is tijd om te gaan slapen. Doe maar het licht uit. Want morgen is er weer een dag. Ja, niet vergeten te stemmen bij salto.nl, hè. En vooral op Radio Puur Holland. Maandagavond Marco Laura in de studio met JJ Bauer. Ik ben niet verslaafd. Ik voel het aan mijn benen. En ga me zwaar bewegen. Maar al dat zingen heb ik pijn in mijn kop. Het feest dat is nu over, ik wil dat het nu stopt. Doe maar het licht uit, het is tijd dat ik de deur sluit. Doe maar het licht uit, het feest is over en voorbij. Doe maar het licht uit, het is tijd om te gaan. Ja, mij hoort u dinsdagavond weer. Iedereen een fijn weekend toegewenst. Doei, doei. Doe maar het licht uit. Het is tijd dat ik de deur sluit. Doe maar het licht uit. Het feest is over en voorbij. Doe maar het licht uit. Het is tijd om te gaan slapen. Doe maar het licht uit. Want morgen is er weer een dag. Doe maar het licht uit. Want morgen is er weer. Ho,